Halo. No halo, halo, siemasz. Siemasz. Co tam dobrego? Spoko, jakoś leci. Ty, słuchaj, jest sprawa. No, no. Ty masz mój Blackbook, kurwa, od trzech tygodni, kurwa. Ty, no kurwa, mam, mordeczko. Kredki ci się skończyli? No mam. Kiedy mogę się spodziewać powrotem? Ty, ale Stefanowi dałem ryju, no. Aha. No. Zajebiście. Tu puść jeszcze tam ekipie. A jak? Niech się wkleją. A jak? Przekażę dalej, mordeczko. Dobra, czekam. Widzimy się w studiu. Elo, mordo, cześć, piona. Blackbook, 2019. Blackbook. Sprawdźcie to. Yo. Dobra muzyka znowu gości w moim uchu. Przede mną flamastry i czyste kartki w Blackbooku. O literach myślę już, jestem ich architektem. I powstaje to tak samo jak siedzę nad tekstem. Wszystko ocieka seksem, bo graffiti jest sexy. Tak jak chrom z biteksem i styl świeży i rzeźki. Yo, sypią się kreski, ale nie te od Pablo. To mój kolorowy świat, który rzucam ci na blok. Znam parę osób, to elita tych spraw. Yo, klasyka jak napita Rymel, Visa, Picasso i sprawdź to. Każda ławka to writer's bench. Od lat hip-hop zajawka, figury, flow i ten dźwięk. Pogadajmy o tym, babelki, Wajsta czy Semi. Jeśli płynie to, to między stylami jest remis. Jak nie czujesz chemii, to lepiej tego nie tykaj. Kocham te elementy, taniec, rzucanie, muzyka. To jest Blackbook, yo. W nim zostawiam cząstkę siebie. To jest Blackbook, yo. I ten wpis tu jest dla ciebie. To jest Blackbook, yo. Tak nazwaliśmy ten krążek. To jest Blackbook, yo. Jedna z najważniejszych książek. To przyjaźń o ludziach, o życiu w mieście ekspresów, o awanturach, podróżach, zapis momentów jak Blackbook. Pod ręką mam, aby cadło i czerpię z niego do woli, tak jakby z nieba mi spadło. I woła do mnie, uwolni. Przekładam Blackbook u strony, biorę tłusty flamaster. Za nami kawał historii, przed nami stos pustych kartek. Dużo hip-hopu i rapu, nie robię popu dla papu. Wylewam słowa na papie, niestety znowu na kacu. Znalazłem sposób, chłopaku, dziewczyną na wszystko wokół. Tu nie ma fochów i strachu, wolę przynosić wam spokój. Czerwone oczy po machu, bo palę kanie na kilo. Na stole srebrne smokingi, a obok czarne stabilo. Ty nie masz tutaj pomysłów, to pewnie zginiesz odpukać. To widać czarno na białym, bo stylu tu nie oszukasz. Kroki, kreski, kółeczka, strzałki, chmurki, bąbelki. Zaczarowany ołówek tu wyczarował literki. To jest Blackbook, yo. W nim zostawiam cząstkę siebie. To jest Blackbook, yo. I ten wpis tu jest dla ciebie. To jest Blackbook, yo. Tak nazwaliśmy ten krążek. To jest Blackbook, yo. Jedna z najważniejszych książek. Blackbook, Blackbook, Blackbook, Blackbook, Blackbook, Blackbook, Blackbook, Blackbook, Blackbook, Blackbook, Blackbook, Blackbook, Blackbook, Blackbook, Blackbook, Blackbook.